أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم ولهم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم مقصد د صورت آل عمران بیان دا او سلور و مسلو کم چمخ کی صورت کی بیان شوی په صورت البقرہ کی خود تزیات وضاحت او تفصیل سرا صورت پدریو حصو کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 63 پوری دیش پیتا آیتنا ایک اولا مسئلہ اثبات توحید دا ثابتی چی اللہ بذات او صفاتو کی دے دویم حصہ دا آیت نمبر 64 نے 101 پوری دویم حصہ کی دویم مسئلہ اثبات دا رسالت ترکم چی تلاوت شو او پر رسالت باندی انجل شبہات اعتراضات دے منکرین و دالی کتابو چی دا سر کی داغی اگا خباستو ندی پڑی تی دی او دویم حصہ دا آیت نمبر 102 102 نا آخر پوری ایک اخری دوار مسئلہ جہاد او انفاق فی سبیل اللہ اول حصہ بیان شوی دا 63 آیتونه درې بابونو کې تقسیم وه اول باب آیت نمبر 17 پورې دویم باب 18 نه 25 او درېم باب د آیت نمبر 26 نه 63 پورې په هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې او د هر یو باب اولنۍ خبر دعوت توحید وه دویم حصہ د 64 نه شروع ده په اثبات د رسالت په دې کې هغه 15 اعتراضونه شبهات د هغې بیان کوي هغه پریتی دا د کتابو تدیر میں پوری داغینا تقریباً دو رس بیان شوی دی بار یو پریتی اول اتخاذ الاحبار والرحمن فی التحریر والتحریم دویم احتجاج بالباطل دریم اضلال المؤمنین سلورم کفرم بی آیات اللہ پینزم تلبیس الحق بالباطل شپگم تلبیس الدین علی الضعفاء اوم الوصیت بالیہودیت المنسوخہ اتم پلیتی آیات الخباثت خیانت نہم تحریف او لسم الافتراء علی عباد الصالحین یو لسم التولی عن کتاب اللہ او دولسم پلیتی الارتداد عن الدین آیت نمبر 86 کی او بیا دارنگی ترغیب ورک پاخر کی توبی تھا اس دی آیت کی ان الذين كفروا بعد ایمانهم. په دې آیت کې تخویف ذکر کوي، تخویف دنیاوی. ان الذين كفروا بشکا کسان کفرو، کفرون مراد کار د کفر دی، لکه مخکې ویلي هغه پلیزی ول ذکر کړه الارتداد، دین چې د دین اوړي یعنی د قران او سنت نه، یعنی کلمه وای د لا اله الا الله محمد رسول الله داوه د ایمان کوي، لیکن کارونه داغې نه خلاف دي، کارونه د کفر کوي. نو الله وی کیف یهد الله قوما، څنګه به الله د شخن کول د ایمان توفیق ورکړي چې داوه د ایمان کې کلمه وای لیکن کارونه داغې نه خلاف دي. دا شخن کول الله، والله لا یهد القوم الظالمین، دا شخن کول الله د ایمان توفیق نه ورکړي. وښه پدې معنی دا الله لعنت ته همیشه هانچ کو توبې وی سبې لا خبره. وښه نو دې آیت کې اوس تخویف ورکړي، دا چې دا داوه د ایمان کې کلمه وای الله منی پیغمبر منی چلا و شهیدو ان الرسول حق، لیکن اگر کار میں تو کفر کے لیکن تو بنو باسی دا گئی نا پوشی متقیو فرقی دا سی خلق اللہ چی دا سی خلق کدی توبو باسی اللہ دی توبہ نقبلی لاغن توبی نقبلو مطلب سے دے خبیا بیانو. ان الذین کفرو بشگا کسان ان کفرو چکار دو کفریو کا بعد ایمان پر ایمان دے دینا، ایمان نہ بعد کفر، یعنی اگر دو کفر پہ مراد دے، یعنی کلمہ ہوئی ایمان مسلمان جانتا ہوئی منز و دس کئی لیکن کب نے دا قرآن و سنت خلاف دی بدعات کی شرکیات کی. ان الذین کفروا بے شکا کسان چکار دو کفر ہو کر بعد ایمان پر ایمان دے دینا ثم زادو کفرن بیا کلک شو پہ دے کفر پدې کار د کفر معنی زیاتې دل نه مراد هغه کلکې دل دي، ځکه چې سره سونه یو کار کې زیاتې نو مطلب کلکېږي پکې. ثم ازدادو کفرن، یعنی چې بیا بیا یې کوي، بیا کلک شو پدې کفر، په کار د کفر. لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم، هرګز قبول بنه پلی شي توبه دې. عجیبه خبره ده چې انسان په کار د کفر، کار د کفر شي ویل کزنا کار د کفر دی، شراب څښل کار د کفر دی، بلا کول دا کارونه د کفر دی، شرکیات دا د کار د کفر دی، ورکی پوشی رودارگی موز نه کول کار د کفر دی، روزه نه نیول پوشی دغه دا الله حکم نه دی چې سره نه کی نو کار د کفر دی، نه چې کار د کفر نه کار د کفر کی. اگر مثال یې سره سود کوي هم کار د کفر دی، لیکن ځان ګناګار غنی چر دا غلط کو پوشی نو کار د کفر کوي، لیکن چې توبه دا خو نه چې مثال لن تقبل توم چې الله دی توبه نه قبلې، دا خو زیاتې نه دی. بیا چې انسان توبه وباسي ورته د دې شي عمل نه، مثال تر اوسه مونږ اودس نه کوو توبه وویسته چې اوس به مونږ کوم، نو کار د کفر یې کوو لیکن توبه وویسته نو الله خو توبه قبلې که نه. ځکه حدیث کې راځي ان الله یقبل توبه د العبد ما لم یغرغر، او کما قال علیه السلام چې الله د انسان توبه ته هغې قبلی غرغره ویلې کېږي زلقدن ته، یعنې تر څو چې دته زلقدن نه راغلی تر دغه وخت د انسان توبه قبلیږي، د هر چا قبلیږي، که کافر دی د هغه توبه قبلیږي پوه شي. نو دا خو راځان ته بیا مسلمان ہوئی دا کارونه کفر د کفر چې کوي، که سود کوي لیکن مسلمان دی گزار گناهګار ګڼي کار د کفر کوي، نو د کافر توبه الله قبلی نه دی ته بول نه قبلیږي. نتیجے کے اثر کی مطلب دغه نه دی چې توبه نه کړی، ځکه دو قسم خبره ده، دو مطلب دی دی. یو هغه چې سره دی لکه کار د کفر، لکه مثال یو سره مونږ او داس کوي او سره سودوم کوي، سود کار د کفر دی. یا مثال مونږ نه کوي لیکن سبحان الله الحمدلله استغفار وای، کور یو دی استغفار یو دی توبه. استغفار او توبه کې معمولی فرق دی. استغفار د انسان د تیر ګناونو معافی د الله نه غواړي چې الله ما نه څه ګناونه شي الله ما ته معافي وکړي، او توبه د دا تیر چې کوم ګنا دې کړی آینده د پاره د هغې ته د الله سره یو واده کوي چې الله زه به آینده دا نه کوم چې کوم ما مخکې ګناونه کړي دي. وش كمثال سود ميكرة بيا بينكم دانجي بشرام بيسكري بيا بينكم كموز بينك أوز بيكوما إن هذا تير عمل نتوبة توبة مطلب كذا تير عمل بريد نكاغا دي بريوستا أو عند بدا سينكم إن مطلب دادي كم غنونو أنشيبي دي داغي نتوبة يستل كلا عند با بدي كوتا هينكم وش او استغفار پاغتی رمن باندې دانا نه معافی وغوښتل دي نو باندې کله کې هغه یې استغفار وای وای توبه وباسي پوه شي چې توبه ده او استغفار وای په ګوتو باندې به لګي په تسبو به لګي لیکن هغه عمل پریږدي نه ورکوي یعنی یو سړی دی په سود کې اخته شی اخته دی او دی استغفار وای پوه شي لیکن هغه سود پریږدي نه مطلب داغه نه توبه نو باسي کنه استغفار کوي دا غته نه عمل دالا نه معافي غواړي لیکن پریدین نه وجه یادارنګ یو سره دی هغه بل څه داسې یو ګناه کې اختره شراب شکی وجه او استغفار وای تسبیح سره دی او استغفار وای لیکن شراب پریدین نه نو دې څه خلکو ان دې داسې خلک الله داغي توبه کدی اسمه توبه وباسي ده توبه قبلي نه ولې دې هغه ګناه پریدي نه کړه ګناه پرې هودل پکې شرط دی بیا چې ته ګناه پرې نه پوه شي دارنګي نو یو دا مطلب دی چې ګناه پرې هوستل هغه ګناه نه دا توبه نه کوي مطلب دا دی چې هغه ګناه پریدي نه او توبه توبه کوي او یو مطلب د دې چې مثال هغه د ځلکدل پاغه وخت کې چې تورمني شرکیات کفریات کړي کارونه د کفر کړي پوه الله یې خفه کړی دی د پیغمبر طریقونه یې خلاف کړی او جو سمري لکه د فرعون په شان دی پوه شي هغه فرعون چې کله مړېده غر کېده او بیا یې توبه ایستله نو دغه توبه قبول نه ده بیا نو دا دوه مطلب یې دي ښه نور د انسان توبه الله هر وخت قبولې خو چې مطلب هغه توبه داسې چېرته به عمل آینده به نه کې بوشی چغین ته مکمل ځانو ساده وی ګورا ور باسي باز خو حال لګ دی کین انسان لا شیطان یې دغه ور کا عمل دنه بیا مو شي چې ته خطان دنه په خدای سره مطلب هغه عمل د ګناه دنه وش بیا تو با لا تو با صد اید د پاره د کلق پوره یو کلق یو اعظم کار چې دا بنو او که شي دوک شي شیطان دوک کړه که شیطان خو دې د پاره لګیا دی کنه کتاب گنا کی اختر کی بیا تو بو با سدان چې مطلب جو او دا امر خو دا گنا نه بیا وش بیا کو تو بو با شیطان انسان په دغه باندې دوکه ګور الله په دغه انسان په توبه ډېر خوشحالي کی دا خبره یې ساده پوښت ان الذين كفروا مشغا غسان كفروا ندی دې کې هغه توبه نه قبلې دو چې انسان گناه کوي او مطلب شری شراب کیو او توبی مباسی لیکن نو دا خو نه دی مطلب چې شراب اوس کې اور بس اور سره توبی او سفار مې توبی مباسی نه نه هغه شراب پرې دا پوه شي محمد اعظم اراده او ککل کا چې دا بنو کو کچې د خطا شي الله نه بیا دا غیر خپل عمل معفي او توبه وباس خدا نه چې مطلب ته پرې دی نو ته توبی مباسی نه دا خو نه دا کنه ان الذين كفروا بشکا کدان چکار دو کفر کو پر ایمان دینا ثم زادو کفرن بیا کلک شو پر کفر کے بیا کلک شو پر دیکار دو کفر لان تو کبر دو بتوم ہرگز قبول بنت بشی توبہ دے دی وقت ہرگز قبول بنت بشی توبہ دے دی یا ہرگز قبول بنت بشی توبہ دے دی وقت دمر کی اگر دو مطلب و اولائی کہ ہم الضالون یعنی اگر دمر پر وقت چکر در کدن ہی پاغا وقت و اولائی کہ ہم الضالون او دا کدان دی د گمراه دا گمراه دی په غلط لار روان دی دیو چر تو به وباس مو گناهوم نه پرید ان الذين كفروا استخف اخروی بشکا کسان کفرو چی کفرو نه مراد دی حق پټور دی ښا چې حق کې پټک ان الذين كفروا بشکا کسان چې حق کې پټک و ما تو امر شو دی و هم کفار پدا سیال کی چی غنی حق سچو توحید حق و سنت رسالت بشکا کدان کفرو جہاں کی پٹکا وما تو مرشدی ہم گفار پدا سے آپ کچھ دیو کافران کافر ہوتوئے جہاں کی پٹکا فلن یقبر من آحدیم نوہر کس قبول بنک بیشی من آحدیم دیوتن دینا ملع الارد دکوال ادز مکی ذهبن سرزر په قیامت کې. ان الذين كفروا بشكا كسان چه کې پټه و ما تو مشدي و هم كفر فدا سر کې دي کافران فلن يقبل من احدهم نهر کې قبول باندې کړی شهید یو تن د دینا مل اولاد دکواله د مکی ذهبن سرزر په قیامت کې ولا وفتدا به اگر چې فدیه ور کوي قربانی ور کوي په دې باندې د ځان د خلاصولو بشکا کسان چې حق پټ او مړ شو دی په داسې حال کې دی کافران فن یقبل من احدهم نو هرګه ز قبول بنک نشي دی او تن د دینه دا چې حق پټ کړي دی په داسې حال کې مړ شه یعنی حق یې ونمنه نو کوین کې قبول بنک نشي دی او تن د دینه ډکواله د ځمکې ذهبن سرزر په قیامت کې ولو افتدا به اگر چې قربانی او فدیه ور کوي قربانی ور کوي به په دې سره یعنی په دې د دې سرو زرو سره د چکم مخکې ذکر شو اگر چې قربانی ور کوي په دې باندې په دې سره د ځان د خلاصولو یو مطلب دا دی چې دینا انسان ته د قران او د سنت اهمیت خچو ګره ته قران او سنت څومره لوی اهمیت دی توحید او سنت د قران او سنت بوشي دا ټول هر څه د دنیا د اصل زر داس چورځي کې کنه دا غي اهمیت ته نرسي خورانه وي یک دا هر څه دی بیا ورکی خو لیکن دله به فائدہ ورنه کی بوشي او یا یی مطلب دا دی یعنی هغه د هغه غلط عقیده شرکیه بدعت پوښي نو دې سره د قران اهمیت ذکر کړ چې دې به هر څه بیا دا انسان کدی بیا هر څه ور کوي کنه نو دې نه با هغه عذاب له نکړې شي د جهنم چې دې جهنم هغه عذاب دې دې داوی مستحق ګرځیدلې دې کدا هر څه ور کوي کنه دا ټول زمکه کچې د سرو زرو شي کنه او دې بیا د ځان د خلاصولو په مطلب پرېښود کې چې دا ورکه ما چې الله دا نو واخلا او ما پرې د ما جهنم ته ملېګا نو دا نه وي هیڅ قبول به نشي په ور کوشي نو دې سره د قران او سنت اهمیت ذکر کو چې ګوره قران او سنت دې صحیح عقیده او د صحیح عمل دا غي او اهمیت دې بیان کړه چوری بیا په دغه قائد باندې په دغه عمل باندې د شرک شرک باندې باقی د شرک په عمل بدعات او په دغه غریب نه خلاصې چې پیغمبر د ریکونو د خلاف کړو او بل مطلب دا دی دوی مطلب دا چې کېږي چې دا سره دا چې په حق پټکو په دا په دې حق پټولو په حالت کې مرشه یعنی قران او سنت هغه ونه منل هغه حق پټک پوه شي نو قران د کې نه سمې عقیده سم کړه نه عمل د پیغمبر په سنت باندې وکړه یعنی حق پټک کنه او په داسې حال کې نه کړه کوفت څنګه چې کافر دی هغه د کافرانو باندې مرشد دی کافر د کافر ولې وي پوه شي چې ده حق پټکړي دي زمیدار ته قرآنی غریب نفر دوندا نفر کفار کفار د کافر نه دی ان د کفار دا لفظ راوړي د زمیدار د پاره قران په سورۃ الحدید کې هغه وخت کې چې کله زمیدار په ځمکه کې دانه ورځي او ځمکه کې پټې دنه ځمکه کې دانه ورځي ځمکه دانه په ځمکه کې خاور پیرا او پټ چې کړه نو زمیدار ته کفار ویلی دي ولی هغه ځمکه کې دانه پټه نو کافر ته هم کافر ځکه وایي ځکه چې نه هم پټه نو دا مسلمان چې دا د کافر او انتقار کوي چې قران نه مني پیغمبر سنت نه مني نو دغه دا هغه سره یو شانتي ده کنه پوښي نو دې چې دا جهه کې پټ کو پدا سي حال کې دا سره مرش جهه کې پټو قران او سنت هغه حق کې پټ ک دوی مطلب دا دی چې دا حق کې پټو او پدا سي حال کې دا سره مرش چر شو کو نو کده ده پارا بیا بلا دا دنیا ټول سره در شي کنه او دا خپل خپلوان ور پسې خیرات کی پوه شي نو دا ته فائدہ نه ورکړي. پښې چې دا د پسې خیرات کې نه مطلب یا په قیامت کې د پاره د طرف اور کوي یا په دنیا کې د پسې خیرات کې نو فائدہ نه ور کوي دا هر څه د دنیا سره درش کنا او د خلاصون د پاره ور کوي نو نه شي ور نه د په هغه نه بچي هغه دنیا کې سره مثال یې سره دین دلان شي خپلوان نه ونی بلا چې څومره روپې لګي لګي ور پسې نو کده دا ټول دنیا د سره درش کنا او دا خپلوان یو پسې لګي د خلاصون د پاره جهنم نه بچي نه دې نه بچي ها ان الذين كفروا بشكا کسان چې پټ کوو او ما تومر شو نه و هم کفار پدا سے حال کی چیو کا دیو دیو کافران فلن یقبلا کافر سان یلی حق پٹون کی فلن یقبلا من احدیم نوہرگیس قبر بنے پلشی دیو تن دین اندکوانے دزم کی زہر بن سغزر پا قیامت کی ولو افتدا بی اگر چی قربانی ورکی فیدیا ورکی قربانی ورکی پدی سرا پس سرا یہ پدی سرو ضرور سخا اگر چی قربانی ورکی پدی سرا دزان نسلا سولو چرا مطلب پدی بانی بزر بچ کمزان اولائی کلهم عذابون علیم دا کسان دید پا دی عذاب دردنات وما لهم من ناسوین اور نبای دین سوک امداد دی چی امداد دو روکی لن تنال رو بیر را ترغیب ورکی انفاق تا پوشی ترغیب ورکی انفاق تا کتوار اور ربا دیسا دے ربا دیدا دے چی دا یهود و نصارا والی تباشی دا یهود و دا نصارا و دا تباہی یو وجہ داوا چغی مال گٹو لیکن لگوئی نا پوشی نو کتو واری چلو دی یهودو ونتی دی نصاراو ونتی تبا نشم دا اللہ دا غزب لان دی را نشم مالو لگوا او مالو او مالو لگوا چکم تا تا دیر خوخ ہوئی پوشی لد دنالو بیرلا ہرگیز ایسا ہرگیز نشی رسی ریتا سنی کئی دا بیر نوراد دی کی این مطلب کتبیر دان تنیکوی کنا چرز نیکیم لگ دنال نبیر را ہرگیز نشی رسی ریتا سنی کئی دا حتی تا مطلب نیکی نشی حاصل ہو لے حتی تا دے بوری تنفیقو چی خرچ کئی تاسو مما دا امان تو حبون چی تاسو یہ فخوی تاسو سمینہ کوئی لگ دنال نبیر را ہرگیز نشی رسی ریتا سنی کئی دا حتی تا دے بوری تنفیقو چی خرچ کئی تاسو مما دا امان تو حبون چی تاسو یہ فخوی یعنی تاسو سمینہ یعنی مطلب ته د نیکی هغه انتها ته نشي رسېدی کته چې مطلب زه به نیکی وګټم نیک بشم تر څو پورې چې تا خپل محبوب مال د الله په لاره کې نه لګولې او صحابو په دې باندې سم عمل کړو ښه مو خو صرف وایو کنه صحابو چې رایت اورېدلې دی یو صحابي راغلی نبی علیه السلام ته فرمایي چې حضرت زما محبوب مال زما باغ دی د کجوري باغ او بیا په مدینه کې سوچ وکړئ پوجی زما یو زما محبوب مال زما دا باغ دے نو زدا دا الله پر راه کی ورغور وانه نبی اسلام او زم پیغمبر اسلام دا سین لکه دی اوسنو مونیان دی جان ته پیغمبر وارث وي چې څوک سراوني به زما بین زما اکاؤنٹ دی واچا پوجی زال نبی پر راتو نو زیناس بیو بینک بیلنس پی جاتے نبی اسلام دانه وي چې به زما پونی میتا نہ تو وہی خوروانو کی سو غریبان شتا وہی بھائی غریبان وہی کر گیا وہی باندھی باندھی ہوئی شا تئی مانی تقسیم کر مطلب کلس کنار پلا دغو زم کوا نیو یو کنار ور کلس کزان نہ دس سو کئی من داو کو دے پیغمبر دے دابیداری چر من دے پیغمبر دابیداری پیو طریقہ دے پیغمبر من عمل نہ کو پوچھ یو بل صاحب راغنے نے حضرت زما دا اس تے زما دا زما محبوب مال لے زما دا نے خوخت او بیا دا رب اس پوجی کہ دی دا پراڈوگان او دا داشی نے پیور کو کنا جی دی یو نے چلا سو پیور کین دا گیا اس قیمت تے برابر ہوئے ادو نہ گرا نہ سنی دا گئی دا رب والا پوجی او اگر صاحبو چا زما دا محبوب مال لے نبی علیہ السلام تے نوئی اے چہرا دا مال رکھ بس دلتے ادروا جب پیغمبر زما تا تو بیسوا ملے وی نا اواز کو چلا کچا ساس نشتا یہ جادو راو کی ما سمجھ ہوں دا والا پوش صاحب فوری طور پر قران باندھ عمل کرے دے لن تنان بن ہے کہ نشیل سے دا اس نہیں کہتا یا پھر نہ مراد جنت دے بلا مانا لن تنان بن ہے کہ نشیل سے دا جنت تر دې پورې چې خرج کې تاسو هغه مانه تحبون چې تاسو خوښوي، یعنی مطلب کتوې چې زه به جنت ته لاړ شم او ته به د الله په حکم باندې عمل نو چې الله محبوب مالو لګوا سا محبوب مال څه شی دی پوه شو، محبوب مال د هغې نه لګوا هغه ورکا او ګوره دام نه وایي چیرې ټول لګوا حتی تنفقو مما تحبون دا تر دې پورې چې خرج کې دا هغه مال نه دای نه ویل چې هغه مال بلکې دا هغه مال نه یې نه تراواله خرج کا پوه شي لن تنالو بیر هرګي نشي رسیدل تاسو نه کېتا یا هرګي نشي رسیدل تاسو جنت ته تر دې پورې چې خرج کې دا هغه مال نه تحبون چې تاسو یې خو وي و ما تنفقو من شيء او چې خرج کې تاسو شي فإن الله بيعلم نو بشک الله پای باندې پوهه دا تیني چته خایمو الله د پد اجتا سول غور کله تو ای کان حل لی بنی اسرائیل دا اوسا د لسما پریزی دا غی پوجه د یهودو د دانی کتابو الافتراء علی الانبیاء په پیغمبرانو درو جوړول الافتراء علی الانبیاء او درو ودا جوړول چیرې د ابراهیم علیه السلام په مذهب کې دغه جواب دوه وخا دا حرام او بند وا د ځان نه جوړ کړو پوه شي نو دا کی جواب کې چې نه یا اصل کې دا ابراهيم عليه السلام په مذهب کې نه وا بلکې يعقوب عليه السلام په ځان باندې د یو عارض د وجه نه چې څوک علما دا ذکر کوي چې هغه ته دار کو نساء پوه شي د دې دا مرزو نو هغه یو منخ ته وکړه سبحان روایتو کې دا ذکر کوي چې هغه وعده وکړه د الله سره منخ ته وکړه کزه دې بیماری نه خښو زبر الله په لاره کې خپل لګس چې مخ کې وي حتا تنفقوا مما تحبوا لن تنالوا البر حتا تنفقوا دا په یو قسم له مثال دی څه وایي یو دا د هغه سره یو مثال وګڼي چې د یعقوب علیه السلام منخ تو کړه چې زبا د الله ان کزه دې بیماری نه خوشم زبا خپل دبا محبوب شي چې ما د خوخته زبا د الله د رضا لپاره پرېدم چې دې بیماری نه خلاص شو هغه هغه بیماری نه وي خوش نو ابراهیم د یعقوب علیه السلام ته دوه وخت نه خوخوا نو هغه پرېوسته نو يهود بیا بار کې ځان نه لګو خوش زمون نیکو بدا نه خوړلا همت د ابراهیم علیه السلام په دین کې بنداو پوښ نو موږ یې نو کړو په تورات کې چې کله تورات راغی نو په تورات کې په دې باندې الله په زور باندې نه قهرن په الله دا غوخه باندې کړو اوخ هلکه دوه غوخه غوړا ده خو الله په زور باندې کړه چې ماته به نو خو یې سره پوښ نو او څو کوي چې نه ډاکټر ته ویلو چې ته بل دا دغه غوخه چې نسل کې ګرمه ده او غوخه د دې مرز ده پاره ده یار کو نساء ده پاره غوړه غوخه چې کومه ده دا ولا بدره کله نو څوک دا ګرام ته ویل څوک هغه منښت کړي کله تو هغه کنه الا لمن اسرائيل ټول خوراکونه تو نه مراد هغه حلال خوراکونه خط تو هم پاک خوراک دوی حلال خوراک ده حرام نه کله تو هغه کنه الا لمن اسرائيل ټول خوراکونه او حلال د پاره د بنی اسرائيل الا مگر نو حلال ما وی حرام اسرائيل چې بند کړو حرام نه مراد حرام نه مراد بندول دي ها لغوي معنی دا حرام لغوي معنی بندول حرام ته حرام ده کوئی هغه چې دا بندي په چې کوم الله بند کړی په مخلوق باندې کنه چیرې دا حرام ده نو حرام ته حرام اصل کې وایي ځکه چې بندي پوه شئ کله تو امي ټول خوراکونه وو کنه وو حل لني بني اسرائيل حلال ده پاره بني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل مگر نو حلال اغه حرم اسرائیل چې بن کړو یعقوب اسرائیل مراد یعقوب علیہ السلام مگر نو حلال اغه چې بن کړو یعقوب علیہ السلام علی نفسی په خپل ځان باندې مې قبل ان تنزل التوراۃ مخید د راځي کړو د تورات نه مخید راتو د تورات نه یې مطلب دا تورات کورس راغلې نه د کدی دا وی چې دا کو د زم په دین کې بند د ابراهیم علیہ السلام په دین کې پوښې نو د تورات کو باد کې راغلې نه تورات نزول نمخ کی دیگا شیخ پزان مانی یا یعقوب علیہ السلام پزان مانی دا سیس بند که پدی چیا مطلب بیماری پارا لخنو یا بخپلے بند که پزان او یا مطلب چیرا منخ دے اکڑا او یو ته ډاکټر ویلو مگر نو غره هغه ژوند کړو یعقوب علیہ السلام په خپل ځان باندې مخکې د ناظریدو تورات مخکې د راني ګرو د تورات نه یاد کړو تورات نه قل فاتو می تورات نو وای او قل وای ورته فاتو می تورات نو راوړې تورات فتلو نور ونی دی لرا ان کنتم صادقین کې چیرې تاسو رښتینی قل وای ورته فاتو می تورات نو راوړې تورات فتلو نور ونی دی لرا ان یغي وی چیرې په تورات کې دا حکم راغلی وشي چیرې دا د یعقوب زمونږ د نیکه په دین کې دا شی ناروا حرام نو پیغمبر دوی چې وی تاسو وایي چیرې دا په دین کې ناروا راوړې تورات تورات راوړې تورات کې وګور پته بولي تاسو خپل تورات خپل ول ورې تاسو په دین کې راوړا دا ابراهیم علیه السلام په دین کې بندو کړو حرامو کړو دوه دا وها قل با دوه تورات وهو ترى نراو دي تورات فدو نول ولي دي لرا ان كنتم صادقين وشري تاسو رښتيني فارين په باندې تر الله ان کدي نو چا جوړ په الله باندې درو ام باداري کپد دین پس دي کارنا کې مطلب د ځان نه جوړ کیو خبره چیرې یا یو کس چې یو دوی چیرې ته نیک په دین کې داشه نه راو بندو حرام په باندې تر الله ان کدي نو چا جوړ په الله باندې درو امبادار کپد نکان فولای قوم الظالمون نو دا کزانم دی ظالمان دا ظالم دے چدا اللہ پا نکی دا نا دروغ جوڑے شرکیہ جوڑے بدا دا زان نا کارن جوڑے قل صدق اللہ وعورد پی عمر صدق اللہ رکھتیا ہوئی اللہ رکھتیا ہوئی پوشی چدا یعقوب علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام پا دیر کی دا سیز بندو ادو دا خواہ خوا. قل صدق اللہ وعورد رکھتیا ہوئی اللہ یا دارنگی دام رکھ دیا چرا چاچ بالا درو دور کلا ظالم دے قل صدق اللہ و رکھتے ہو یا اللہ فتبی و ملت ابراہیم نو تابیداری و قین روان شب درکت ابراہیم علیہ السلام حنیفہ چی بھائی کی در رد شد کو بیان دو عید دی طریقہ باندے روان شخا دی ابراہیم علیہ السلام طریقہ سوا رد شد بیان دو عید دا نو دی ابراہیم علیہ السلام پا طریقہ چو دانو داتا شکم بیان ہوئی دوغ دا وخا حراما فتبیع ملت ابراہیم نو روان چھئی تابیداریو کے تلقیل ابراہیم علیہ السلام حنیفہ جی بھائی کی رد شک و بیان توحید وما کان من المشرکین اور نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکان انہا تاسو مشرکان یہ بیمارو وما کان من المشرکین اور نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکان انہا انہا اول بیت ہو دیعنی الناس دا سو رسم پریتی داوی یا غداوی غد اعتراض پا پیغمبر قبلتنا اولا چیز من قبلہ اول دا پیتر مقدس دا اول قبلہ دا پوشی ندا کی جواب کی خواب ان اول بیت یقینا اول خور وضع للناس چی مقرر کرشیو دا پار دا عبادت للناس یعنی لعبادت الناس خواب یقینا اول خور وہ دیا الناس چھو مقرر کرشیو دے پار دے عبادت دخل کو للذی خامقا آگا دے بی بکا چھو پا مکہ کے دے مکہ کی کم یا کور دے مکہ کی کم کور دے بیت اللہ یقیناً اول کور چھو مقرر کرشیو دے پار دے عبادت دخل کو للذی خامقا آگا دے بی بکا چھو پا مکہ کے دے مبارکن دبرکتن لکھ دے د برکتون والا دے وہدن او ہدایت العالمین پا دخل کو برکتون والا دے گورا یو دا چی ان اول بیت ہو دیا لناس جواب دے پدی کی دا آخر کو چی کم خلق بیت المقدس سا قبل ہے گورا ویرا وی مننا یہودو عیسائی والا وی مننا دا بلی ولی دا قبل ہے اول علاقہ جاہلا لوی لی مولیان دا خبر کتا سبت دا طوفان نوح کی دا قرآن شیو زکاگا طوفان شیو پٹور دنیا ہو سیلاب چکم بیا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ دا بیت اللہ جو کرے دے اللہ تعالیٰ من پسوط البقرہ کی دے وزاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نخیو خودی اور بیا دوبارہ ابراہیم علیہ السلام آباد کرے پوښ او بعض علما دا وی چې دغه نبات بیا سلویخ کال پس بیا بیت المقدس شې بعض علما دا وی سلویخ کال پس بیا بیت المقدس ابراهیم علیه السلام آباد کړ. غالبا ممکنه دا خبره دا سیم کې دیم شي ځکه ابراهیم علیه السلام چې کله د دې دی نه د عراق د علاقې نه تر لاړ خپل مشرانو علاقې د کوم دی نه چې دی اصل کې راغلي د شام علاقې نه د شام او د فلسطین دی علاقې نه فکر دا سب کې مشران خو دې ځای نه راغلي د دې عراق چې کوم اور علاقه وه دا چې کوم دی کې ابراهیم علیه السلام اور ته غورځولی و بیا ابراهیم علیه السلام دې ځای نه واپس هجرت کړی دی هلته پوه شي نو د مصر په دغه لاره باندې راتاو شوی دی بیا راغلی دغه کوم دی کې بیا دا بیت المقدس جوړ دی پوه شي نو دغه ځکه په دغه علاقه چې راغلی نو فرعون له خپل هغه لور هم بطور خدمت ورکړی حاضر بی بی چې بیا ورسره ابراهیم علیه السلام نکاح کړی نو هغې یې بیا راوسي په بیت الله کې دغه ځای کې آباد کړي دي هغه و د اسماعیل علیه السلام او دا بعد د هغې نه بیا علما وایي چې له څلوېښت کاله پس د بیت الله نه بعد هغې جوړ کړی دی فلسطین د بیت المقدس پوه شي او بیا بعد کې دوباره چې کله د سلیمان علیه السلام بعد چې له بیت المقدس جوړو قرآن کې چې کله د غالباً په سورة دغه کې چې راځي په سورة سبا کې چې هغه بیت المقدس جوړو په جناتو باندې او د عمر حکم پر راغی نو هغه چې کوم دوباره آبادي اصل کې هغه دوباره آبادي دل دي د بیت المقدس ٹھیک شو لکه څنګه چې نبی علیہ السلام زمانہ کې بیت الله هغه دوباره جوړ کړی دی نو لومبے چې کوم د عبادت کور د خلکو د پاره جوړ کړی شوی دی نو هغه بیت الله دی بیت المقدس بات کړي پوه شو بل مبارکن د برکتونو ځای دی بیت الله مکہ ولی دې ته وګوره چې په هغه ځای کې یو موس په یو لاک باندې دی پوه شو په بیت المقدس کې یو موس چې دی هغه یو په 50,000 باندې دی طالبان یو یو 50,000 په بیت المقدس کې او یو 50 دی او په مسجد نبوي کې یو 25,000 دی طالبان طالبان دسی دی یا داسې مخکې وروسته دی نو برکتونو ځای دی چې را برکات پکې دی چې دی یو موس په یو لاکھ ثواب کې لکه عام چې موږ دلته په جمعات کې مونږ وکړو پوه شي نو هغه یو په 27 دی یا 25 یا 27 هلته یو په یو لاکھ دی اودن او ہدایت دی دپاره د خلکو په هغه ځای کې ہدایت ملاوي خلکو ته چوګوره دنیا مسلمانان هغه ځای ته راغونډېږي او د هغې نه خلک یو مطلب هغه ځای کې د هغه د مشرانو چې کوم هغه چا چې دا ځای آباد کړی دی پوه شي آدم علیه السلام ابراهیم علیه السلام دې ځای ته راغلي دي پوه شي نو د هغه ځای نه انسان ته هغه یو رهنمایي حاصلېږي چې کوم خلک لاړ شي تو توحید اگر راغان دا حاصل دی ہدایت ان اول بیت یقینا اول کور او دی علی نا چمکر کشه د باد باد دخل کو تل دی خام خا دی بی مکہ چمک کی دے مبارکن د برکتون لے برکتون والا دے د خیر نڑک دے او هو د العالمین ہدایت د باد دخل کو فی آیات بینات دا اوس اغا وجوهات بیان چ بیت اللہ قبلہ اول ولی دے پوجی فی اجکم خلق بیت المقدس تقبل ولو اثر کی اگی غلط فهمی کی زکا نبی علیہ السلام تو سلام چکڑا مدینی تلاڑو من بسورۃ البقرہ کی وضاحت کرو آیت نمبر 142 مستو سے یقول صفہ اتم اعتراض چکمو اصل کی جکل نبی علیہ السلام مدینی تلاڑ نو مدینہ کی اول حکم چھ نبی علیہ السلام تو بیت المقدس سے مسکوا اس پاڑ سورہ میں سے جیموس کڑے نو خلق تو دا غلط فهمی نہ لگی چې بیت المقدس دا قبله اول نه حالانکه دا غي نه یو کال یو نیم نبی علیہ السلام په مکه کې تک موږ کو فرشي او کړي یو کال یو نیم مکه د مدینه ته هجرت نه مخ کې هغه په یو لسم کال باندې په تقریبا اخره کې یا په مس کې دغه فرشي وي د موږ پینځه وخت چې موږ دی یو کال یو نیم نبی علیہ السلام بیت الله ته موږ کړي دي او چې مدینه ته راغلي دوه نو د یهود سره د موافقت لپاره چې مطلب اختلاف جوړنه کې مطلب جنگ شر جوړ نشي بل نبی علیہ السلام تعالی خود داخله چې ګوره په دې په ډېر اعتماد نه کېده به ایمان دي او په عملي طور یې ورته وښودل چې د دې ځکه هغوی به د مقدس لمونځ کو چې وښودی ورته ګوره چې ګوره دا د اعتماد لایق خلک نه دي. نو خلکو ته دغه غلط فهمي چې نبی اسلام مدینې ته لاړ هلته بیت المقدس ته ابتدا کې لمونځ کو او بیا بیت الله ته مخ راړولی پوه شو. نو خلکو ته د هغې غلط فهمي لږې چې راکېم لګول حالانکه د هغې نه یو کال یو نیم مخکې چې نبی اسلام بیت الله ته لمونځ کړی نو هغه چېرته لاړ. نو دا اوس وجوهات بیانوي وجې بیانوي چې بیت الله ولې قبله ولا فی آیات مبینات په دې کې نخې واضحې د دې د اولیت د دې د اول قبله کېدو د بیت الله د مکی د دې د قبله اول کېدو ودې سره فی آیات په دې کې نخې دي واضحې د اولیت د دې مقام ابراهیم دا سړي کې منه مقام ابراهيم داغینا یو زید او زیدو د ابراهيم عليه السلام دی. ان مقام ابراهيم دا د بیت الله داغی د اولیت وجه بیان کړه چې بیت الله اولی قبله ولا نو داغی یو وجه دا چې د مقام ابراهيم دی. بیت المقدس کې مقام ابراهيم شته ها نو دا یو لوجه بیان چې مقام ابراهيم دا د عقیده اولیت د نخو نه یو ده. پوه فی آیات مبینات په دې کې دي نخې واضحې د اولیت د دې دا غینا مقام ابراهيم زید ابن ابراهيم علیه السلام دی چې کوم ځای کې ابراهيم علیه السلام هغه د خپل قدمونو چاپونه دي پکې بل وجه و من دخلوا او سوچ یې داخل شه دیتا دنه شه دیتا د مکې ته کان هم یا بیت الله ته کان امنن شده په امن کې یعنی هغه ته امن حاصل شو. دا دوی موجا د بیت الله د قبله اول کېدو چې څوک مکې ته داخل شو نو دې په امن کې شو ورته یعنی هر چکم حدود دي نو دا نخا دا په بیت المقدس کې نشته دی ٹھیک شو. ومن دخلوا وسوق داخل شدي دش دي پامن کې ودا ادري موجا ولله على الناس ولله او خاص د الله پر على الناس په خلق باندې حج البيت حج بيت الله دي من اوس اچا باندې استدا الیه چې طاقت لري دي د سبي لند لاري ولله او خاص د الله پر على الناس په خلق باندې حج البيت حج بيت الله دي من با اچا باندې استدا الیه چې طاقت لري توان لري دي تا سبي لند لاري دلای نمبر شي شي هغه طاقت دلاري سي ان جو سړي سره دونه پیسي وي د دې غره او خدا د دې آیت نه علما د دې نشي د حج د فرضیت ٹھیک شو. بل خبره دا طاقت دلار هیڅ شی نه طاقت دلار دا د علما ذکر کوي فقهاء کتابونو کې به مختصر به سره ګوري ګوري طاقت د مختصر دا طاقت دلار دا جو سره سره دون خرچي چې دې اغه دې ته مثال مخکې بده په میاشو میاشو سفر دی اوس خو مثال بل پینځه لاسو چې کوم خلک هجو کی لاړ شي اخیری ورځو کې واپس راشي نو په بهر چې سره د جهاد لذي نو د سره دون خرچي ته انا جانا چې د دې په اواز کې کارو شي د انا جانا کار نو شي د لارې سفر او کوټ کې مثال دون خرچ بي دي پر خپل بچو ته چې دا غي بدل د کارو نه چې مثال د لارې شو به د خلکو د سوال نه او ځان څه دونه خرچ ویسي چې مده اول د سوال نه کوي اول تا پوه شو. دا رنګ د خلیل لپاره محرم چې کوم دی چې دې سره محرم وي روري وي پلاری وي خاوند وي پوه شو. دا د لپاره د منشتا الی سبیلا دران دي دام شامل دي د خلیل لپاره ٹھیک شو. چې مو وطن غیر محرم وي پوه شو چې چا سره نکاح کی نو هغه دا غې سره خزه بیان شي دي ورن دا چې خبرې پکې کافی دي مبارک ولله نو دا د بیت الله د اول کېدو قبله دا دغه مطلب چې خلک سي داغه حج کوي ته نو کو بیت المقدس حج شو نه کوي ولله یا الناس او خاص د الله د پر بخل کو مانی حج د بیت الله دی من باچا اسدا الی چې طاقت لري د سبیل اندلاره ومن کفر او چا چې کفر کو کفر کې نه مطلب د حج دو فرضیت نہ حج نے انکار کو اور چاچ کفر کو انکار کو دھرنا یقینا اللہ غنی و نل عالمین بے پروا دے ان عالمین مخلوقات نہ بے پروا دے پروا نے کئی کسو دانا عبادت کی جان میں فائدہ کنے کے نار دان بتاوا کے اولا و دیال کتاب وہ کتاب والا وہ اور پیغمبر وہ کتاب والا لیو تک فون بیا اللہ اور کفر کو بیت اللہ وانی کفر ات اللہ سے تم کے چبان چلاوی کہ بیت اللہ داخل لے اولا پوچھ داخل لے اولا دا دا نہیں کیدی تو سم انکار کے وہ اور کتاب والا لیو تک فون بیا اللہ وہ اور کفر کو بیت اللہ وانی والله شهيد على ما تعملون اولا کوالی با ما تعملون چی تاسو کوی کوفا تم دا مخکم چی کوم هغه یعقوب علیہ السلام چې هغه بزان باندې دوی دیو عارض نه د بیماری نه شی بن کړو ته چې نا په ایمان سره بدین کی دا بن شو حرام دا الله پای ته کوفا کې کنه چې الله نه دی نه دی حرام او ته حرام دی والله شهيد على ما تعملون اولا کوالی با ما تاسو کوی عمل کوی وایا ورته وہ کتاب والا دا پیزل سم پلی تھی کا اسد عن سبیل اللہ اسد دا لما تسدون کے دا سواد او دال دین رواخ لے دا او الف لام سرس الف لی کے لام لام سواد او دال یو زیر بھی کئی اسد اسد عن سبیل اللہ عن سبیل اللہ آیت کے ذکر دے اسد عن سبیل اللہ دا اللہ دا کتاب نا خلق بندول دا اللہ دا لائنی دا اللہ دا کتاب نا خلق بندول دا او کتاب والا یعنی رب دے سر رب دے دا سو گنے مخ کے سارا کتاب کو آیتون دا اللہ نے انکار کی کفر کی پوشی تو لے دا والی چرا پخپل خون دا اللہ کتاب سرے تعلق نشتے دے دا اللہ دا آیت کتاب کو ملی نا نو تام والی چتام دا اللہ دی کتاب دلے دی کی پوشی کتن دا اللہ سر پر عمل کی شریک شے اور یار کتاب او او کتاب والو لمد سودون سبیل اللہ وری بندوی خلق دالا دی کتاب نا وری بندوی دالا دی کتاب نا منا او تو کامنا ایمان راوڑ دالا پا کتاب ایمان راوڑ دے پالا پانی دالا پا کتاب مانی پیغمبر مانی پوش وارت پیغمبر او کتاب والو لمد سودون سبیل اللہ وری بندوی دالا دی کتاب نا منا او تو کامنا ایمان راوڑ پالا پا پیغمبر چپا اللہ ایمان دے پہ پیغمبر ایمان دے پہ قرآن ایمان دے نو تو والے دا خلق بندے دا اللہ دی کتاب نا تب اگونا ایو جا بندور سکری کرا تاکہ وہ خبر تک خان وہ ایو کتاب والا والے بندوئی دا اللہ دی کتاب نا منا و سکا منا چی ایمان راوڑے پا اللہ پہ پیغمبر پہ قرآن والے دا خلق بندے دا اللہ دی کتاب نا چاکہ پا اللہ ایمان دے پہ پیغمبر ایمان دے پہ کتاب ایمان دے والے بندے بندور سنگ دی پوئی گئی تب گونا آئی وجہ رٹے دے رکھو گوالے رٹوئے تاو دے رکھو گوالے تب گونا آئی وجہ رٹوئے تاو دے رکھو گوالے کہ گوالے سشے دے یہ رکھ گران دے او دے علوم پکار دی بھائی دا بغیر دو علوم ہنے کی صرف فنا ہوا بھائی ہو بلا علوم بے کیا ترس کالا کو مدرسہ کی دے دا کو گوالے دا کو گوالے چھڑے گران دے پوچھ دا اور ابھی دا کو گران کتاب دے اور دیکھو دیا یو ٹکی لس لو اسنا سوشل چل مانی دی یہ مطلب گرانے یا خلق کو دے چھ خلق قرآن زنے کی تب غونہ عوضا کا بندول دی خان تب غونہ عوضا لٹوئی تاو دے لکھو گوالے وہاں تم شوہ دا او تاسو پوئے گئے تاسو پدے دا چمنگ سکو دا خلق دانا دے کتاب نہ بندو دا چول دا گران دے دیل علوم بکار دی پوچھ تاسو پدے پوئے گئے حالانکہ چدا خبر حق نت سہی ندا پوئے گئے پدے خبر ملا سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نبی اللہ بے خبر دان ہے تاسو کوئی یا ای ولذین آمنو نو سو کا چل کر تا دا اللہ دی کتاب نہ بندے نہ تو سر کی نہ کنا ہا اجے کم کر تا دا اللہ دی کتاب نہ بندے پوچھے نو تو سو کدے سر کی نہ پارا خیر دے دا عمر دے خلق دی تو کو بلا دے کنا عالم خودے وی کنا ہا خلق دا خبر کی کنا وی عالم خودے کنا پوچھے پٹکے کوئی والے عالم خودے اللہ وہی چیرا دردر سے خلق کو نظان و سادا دیائیت کی درگی داور کے چیرے خلق کو نظان لے تباعود یہ جدی نظان لے و سادا دا سے خلق کو نا دا تا سی دالا دی کتاب نہ بندے او پیا ای والذین آمنو سرے ہوئے خان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا آخر قول لے گا وہی وی بیا یو الذین آمنو سره چې کله په قران کې خطاب راشي نو ایمان والو لا الله اني دې د بقاله چې ته متوجي شي وې دې ته الله دوه خبرې کوي یا څه د خیر خبر دې پدې کې یا د شر دې غوړوي ان مطلب دا چې الله ولا د خیر خبر ورکړي او یا مطلب د شر نه بچ کول غواړي چې کداونه کې ګوره پدې کې شر دې نقصان نه نو ګوره دې آیت کې ته سوچو کا کته ایمان والے نو لوک سوچو کې چې دې کې ستا خیر دې شر دې یا ایو الذین آمنو او ایمان والو چې تاسو منلا مسله توحید د رسالت ایک دو دیو کچریو منی تاسو فریق اندیا وڈنی منی اللہ دین دا کسانو او در کتاب جو کشی ورد کتاب او در کتاب امنا سک دی اگر بیمانا اگر ناکار مولا اتبگون آئی وجا تا خلق دانا دی کتاب رمندی پوشی چه خلق دا خلق و تا دا بلعاتو خبری که چرا سنتون بعد پجمع دو آو پخیراتون داشینا او ایمان والاو چه تاسو منی مسئلہ دوحید رسالت این دو دیو کچرو منی تاسو فریق اندیا وڈلی من الذین دا کسان او در کتاب جو کشی ورد کتاب این کتاب دی مولیان عمر دی ناکارا تا چتا دی اللہ دی کتاب ناڑے دی تا چوی قرآن گران دی لحلوم پکار دی کتا دی عمر لکنا یردو کم باد ایمان کم واپس با کتاسو واپر ایتاسو واپس با کتاسو پس دی ایمان ساسو نا کافرین کافران کفر کدی علی خان پی خور بگی زکر دی قرآن نا بغیر خود جون کفر دی کنا دی کتول دی کفر کاؤنا ندی کہ او سری پا جون کی قرآن نی دا پیغمبر طریقہ نہیں نو دا خو کفر دے کا نظر کوئی او ایمان والا ہو چی تاسو من اللہ مسئلہ توحید رسالت این دو دعو فریقا کچرو من اللہ تاسو دے ویڈا دا آکسانو نا او در کتاب جو رکشے ورد کتاب یعنی کدی مولیانو او من اللہ یردو کم بعد ایمانکم واپس با کتاب پس ایمان ساسو نا کافرین کافران کفر تا پا دیوارے نظر پا دی کفر نبش کی گی پس ہاں اور با دی خبر نا دی ناکار مولیانو نا د دې دې حد کندو نه د بشکیدو لار به نه تاسو ها د بشکیدو لار د خیر تسلی وره ترغیب ورکی قران او سنت ته تسلیم دا او ترغیب ورکی قران او سنت ته د کفر نه د بشکیدو د مولیان نه د چل ول نه د بشکیدو د دې دې بېمانه نه د بشکیدو دا چې دا قران نه باندې توحید نه د پیغمبر سنت نه د دې نه د بشکیدو واحد لا چې دې قران او سنت دښو چې ته قران زکی د پیغمبر طریقې او به نه نو تاسو بیا نشئ دوکا کوی ها دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو تربت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بهما لن تربت فیکم امرین زه تاسو کې دوه شرونه پیغم لن تذلوا هرگز به گمراه نشئ هیڅ چره ما تمسکتم بهما کچره تاسو باغې مونګولې لګولې کله کوم نیولیو اگر دی موٹی پشانتے اگر سی شئی کتاب اللہ و سنت رسولی دا اللہ کتاب او دا پیغمبر سنت ٹھیک شو دا دو سنت دی یعنی دا قرآن او سنت دا پیغمبر پا دی بانی بطر دی بیمانا نخل کو نبشکی گی نشی دا کفر نا او دارنگ دی بیمانا نخل کو نبشکی دی ناکار مولیانو نا یعنی نشی بچکی دی نو تسلیم دا ترغیب ورکی قرآن و سنت تخام یدین په دې طریقه بچی وره او کدا نه نو کن دا زموږ دا اسمان نه یو شي کنه ته نشه بچی لري کدی نه دار دې کې ځان پټکی وکيف دفونا او څنګه به دې خبره ته خیال وکه او څنګه به کافران شي تاسو یعنی مطلب ته کا یو سره کافر کی به نشي رسره نه کدا دوسونه سره وکيف دفرون او څنګه به کافران شي تاسو څنګه به کفر کوي تاسو کافران نه شي تاسو وان دوم پدا سیال کی چې تاسو تو علیکم چې لستې شي پتا تاسو باندې آیت الله آیتونه د الله آیتونه د الله څه شي قران او کیف تکفرون او څنګه به کافران شي تاسو وان دوم پدا سیال کی تاسو چې تاسو تو علیکم چې لستې شي پتا تاسو باندې آیت الله آیتونه د الله وفيکم رسول او پتا تاسو کی وی سنت پیغمبر رسول نو را سنت پیغمبر وفيكم رسول او پتا سو کی وی سنت پیغمبر وفيكم سنت رسوله ٹھیک شو ورا دایو نی ویلی رسول وفيكم محمد یاد نکو زکه محمد ذات دے رسول صفت دے یعنی مطلب محمد ذات باندې فنا نه تا کنا د دنیا بته اوري وجنا رسول صفته ول ذکر ک چې د پیغمبر هغه سنت طریقې دغه دا به همیشه تر قیامت وي نو دا د سنت دی د الله کتاب قران او سنت د پیغمبر چې دا تاسو رہی چې ته په دې پوهه قران نه خبره قران دی ویلې او د پیغمبر طریقې دا د پته نو ایچری الله یو کیف تکفرون څنګه به تاسو کافرانه ایچری نه چې تاسو قران پداس کیو د پیغمبر طریقې تا ته پته د پیغمبر طریقې باندې ته عمل کې ایچری ته کافر کېدې نشي یعنی کفر ته نشو کېدې ته د کفر کار کول نشي رسره پوښ نو چې څوک قران نه دی خبر څوک د پیغمبر طریقې نه پیږي ګوره دغه الټه مطلب سره وځي قران دا وایي څنګه به تاسو کافر مطلب ته کافر دسنه کېدې نشي چې څو لیسه نو قران لاس کې دې قران نه خبرې د پیغمبر طریقې پیږي سنت نو دې الټ مطلب سره وځي متضاد چې قران او سنت او سره نشته دی په جون کې مطلب دا دې څو کې داټو د کفر کاو نه کوي بازار بکریمه وایي اسی خو د کفر کوو یو کس نه دی بس تقریبا کوور ته وخت لري قران خو خپله کوي کنه چې کافر وته ویل ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم زادوا كفرا بس این ردی نکفر وهم کفار قرآن دو نکافر وی بار بار لکن چی دو قرآن و سنت نبغی خو سکر مسلمان کنی دانتا او مسلمان خو نبیکن ویدی دانتا مسلمان دخلی مسلمان دی نزو کوئی وکیف تکفرون او سنگی بکافران چی داسو وانتم پداسی آکی چی داسو چلو سیچ پداسو مائن آیت اللہ آیت اللہ وفیکم رسولو او پداسو کیوی او پتا څو کی وی سنت د پیغمبر یې مطلب دا الله کتاب او د پیغمبر طریقې پتا څو کی وی چې په دې عمل کوي هیڅ تاسو کافران کې دیل شي په څه کدا سال د بار ډال دی ډال دی باندې به ته بچ کیږي او چې دا نه نو شیطان د خوشی نه په دې طریقو باندې د قران او سنت په طریقو باندې د شیطان نه بچي او چې دا نه نو څه کول شیطان ته بالکل په دا باندې شیطان د سره سو کړ شیطان په کومه بوتلې شیطان دا دوی چې ال دې باوا له ورشه ال دې مولا له ورشه ال دې پیر له ورشه شیطان دې خو په کومه طرف بوزي بری کړه او چې قران سنت سره دا سره دې قران سنت د خبرې ای چریتا څو د شي ګمراه کوله پوښي و مې یا تسم الله او چا چې منګول لګو او چا چې منګول لګو بالا امره سره دا لا په کتاب باندې دا رنګ دې پیغمبر کو سنت دغه اصل کې قرآن دی کنه سنت هم د پیغمبر د قرآن تابع دي نو اصل کې بالله کې مراد بالله به رسول دونه دی او چا چې منګرو لګوي په دین د الله دا معنا دا شوی دی ها دین د الله څه دی قرآن او سنت دی ٹھیک شو نو دا معنا خړه او مې یاد اوسې بالله او چا چې منګرو لګو په دین د الله باندې دین د الله یعنی قرآن او سنت قران عزت کو پیغمبر په طریقو عمل کو بجون کې فقط هو دی الى صراط مستقيم لیکن لارو خود له شو دتا الى صراط مستقيم په طرف دلار نه غي موږ سوال کو کنه اے دینا صراط المستقيم څه معنا کو الله موږ اکل کې په قران باندې فقط هو دی الى صراط مستقيم الله موږ اکل کې په سنت د پیغمبر باندې فقط هو دی الى صراط مستقيم الله من غکل کی په توحید باندې ټول پکې شامل شو کا او من یاتسم الله او چا چې مونږ له لګو بدی د الله باندې د الله سره توحید د قران د سند ټول دي مګي لارو خود له شو ده په طرف دلاله نه غي د صراط مستقیم دي او ګور سره ایسه رب اے دنسا چې الله ما ته نه غلار اوخه او نو قران به جنې نه پیغمبر سنت به جنې کیا غمخ پلا رسم و رواج خپل طریقې کوي وای دی په مانزه کې دی اصل نه او زر زر خو دی دو دیر زر نه چې دو دیر لکه پیری وای کنه دوره دی فائدہ ور نه کوي پوښ چې نه د الله کتاب پیژني او نه د پیغمبر سنت پیژني ان الذين كفروا دوی به حساب ته دی پورې ها بشکا کدان کفرو جے کا دو کفر کو بد ایمان دینا تم زادو کفر بیا کلک شو پکار د کفر لن تو پر تو ودو هغه قبول باندې پښ تو بد دی یا هغه قبول باندې پښ تو بد دی په وخت د مرکی چې کله نظر قدم نش او اولای قوم ضالون او دا کله نو دي عمران ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر یو کها کې پټ او مړو شو دي بلا راکې دي کافران فلا يوم بلا من احدين نو هي قبول من پرشي دي دیوتن دي قبول بل پرشي دیوتن دي نا مل اول دکواله د مکی ذهبا سرذر ولا قیامت کې ولا مشتدا به اگر چې فدیه ورکې قرباني ورکې په دې سره ځان اخلاص اورو اولای کلو ماذاب علیم دا کسان دي په ذاتنا سي ومانو من ناسین او نبی دي له څوک اندادي لندران البرا هر گیز نشه رسی ریدا سنی کئی تا یا هر گیز نشه رسی ریدا سنی رد تا تردیق کوئی جی خرچ کی دا غمانا دو حبون چی تاسو جی بخوئی تاسو سنی رد کوئی وما تنشی کو من شئی او آج چی خرچ کی تاسو من شئی زشی فا ان اللہ بیالی نویکین اللہ بائی مانی پوئی دے کورا شئی یاد خان یعنی که ذرا برسی ریدا اللہ پلا رکیو لگو تا اللہ در رضا رفا اللہ تے پتر کلو تو آمی هر طول خرا گنا او حلال در پارد بنی سائلو الا مگر نو حرام ما حرام اسرائيلو چې بنکړو یعقوب علیہ السلام خپل ځان باندې سی بنکړو دوه وخا هغه په دې باندې نو واره من کوم دې ته نظر تورا مخید رات د مخید نازلې دې تورا د نه دې تورا د نزول نه مخې قل با دوی تورا وا ورته به عمر نو راو دې تورا فت دوه نور ولې دې لاله ان کو چې مطلب پای کې دای چاو یعقوب علیہ السلام په دې کې نه بای مسلام په دې کې لا بندوا نو را نو اور نو راو دی تورات نور وړي دي دا چې تاسو رښتینی خبره دا وکي په مې دا لاین کړی نو چا یو درو ټول کړ نو چا جوړ کړ په لاره باندې ورو په باندې دا کې باندې کانا په ولای قوم دوه دي مون نو دا کدانو دي دي ظالمان قل صدق الله وای رښتیا وی الله فد بي عمل دی بای نو روان شي تا دي جو کی تر کې ابراهيم عليه السلام حنيفا چې بای کور د شه کو بیان توحید فما کان مې مشتکی او نو ابراهيم عليه السلام مشتکانو نا ان اول بیت یقین اول کور وہ دی علینا چمکر پرشیو دی پار دی بادن دخل کو للذی خام خاغلی ببکہ جی ممکہ کی دی مبارکن دی برگتون والا دی وہودن او ہدایت اللہ علی دی پار دی مخلوقات فی آیات مبینات پسی کی دی نخی دی اولیت دی دی اول قبلہ کی دو دی تاغینا مقام ابراہیم دیدو ابراہیم علیہ السلام دی ومن دقو بید مقدس کی نشان ومن دخلوا او سوق چې دنه شریدا کا نامه شه دې پامن کې دا خبرم بیت مقدس کې نشته ولله او قاد الله د پر الله ناز بخل کو معنی حج البيت حج بیت الله دې من با چا من ایس دای دې سی ویلا چې طاقت دې دې تر الله دې نو دا خبرم بیت مقدس کې نشته ومن کفر او چا چې کفر او انکار وکړ یقینا الله انکار وکړ مطلب دا حج دا فرضیت نه نه کې الله بے پروا دې مخلوقات نه قولی آئیل کتابی ویو کتاب ویلی مدد فرنو بیات اللہ ویلی گفر کوئی پایتو اندار اللہ باندی واللہ شہیدون اللہ ما تعملون واللہ گواہی بامائن چتا شکوئی قولی آئیل کتاب ویو کتاب ویلی مدد سدون آنسے مین اللہ ویلی بندوئی دالا دی کتاب نا مناو سک آمنا چیمان نوڑی پالا و پیغمبر تب اون آئی وجہ رٹو اللہ دی للا دی کتاب دالالا آئی وجہ کو گوارے وال دم شہدہ او تاسو یې پویا او مله بیا په نامه دا مرون او نه الله به خو دا نه تاسو یې کوي یا ای ولذین امنو او ایمان والو چې تاسو مرل بسره د توحید د رسالت ان دوی او فریقا کچری عمر تاسو عمر تاسو دی وړلې دا غسا نو د کتاب چې بشی اور د کتاب ای مولانو یرو کوم واپس بګی دا په ایمان ساتو نه کافین کافرانه نه کفر ته واپس واړي او کای په دفرون او څنګه کې بکا کران دي تاسو وان تم او خدا سيال کې ان تم چې وان تم او خدا سيال کې چې تاسو علیکم لستې شو پتا سو باندې لستې شو پتا سو باندې آیت الله آیت الله او فیکم رسول او پتا سو کې وی موجود به او پتا سو کې وی سنت پیغمبر او میا بسم الله او چا چې منګور لګو په دې د الله باندې په قران سنت باندې فقط هو دی الی صراط مستقیم لیکن لارو خود له شته دا پترن دلال نه کی بعد خلک دو فی کوم رسولنا نبی علیہ السلام هغه حاضر ناظر هغه کی ثابت ښا دا کی نه وای دا هم دی مو قران کې اکثر آیت نو کله چلا ان کم خلک کی پیغمبر د حاضر ناظر کیلو چې پیغمبر حاضر ناظر دی ځکه کی دا کی نه یو آیت دا هم نتیجه ګور قران دی فی کوم رسول پتا دی په موجود دی پیغمبر پوښی حالانکه د رسول ما خو وی چې فی کوم محمد نه دی ویلی رسول ویلی یہ دین مراد داغو سنت دی ذات نے دے او چاہ جی منگو لگو پدین دالا وانے لیکن لارو خود رسول دا پدرت دلالے نہیں لے